بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. Balgam yutma, orucu bozar mı bozmaz mı konusunda alimler arasında iki tane mezhep vardır. Birinci alimler mezhebi Hanabile, meşhur Hanabile alimlerinden ve İmam Şafii, bazı İmam Şafii alimleri demişlerdir ki evet bozar, evet bozar. Yani kast ederse evet bozar. Ama Şeyh İbn Baz demiştir ki evet bozar ama unutursa bozmaz. Unutursa bozmaz, kaçınabilirse yani kaçındığı kadar yaparsa ama kaçamamazsa, istemeden dolayı yutarsa bozmaz. İkinci mezhep demişlerdir ki İmam Ahmet bir rivayet, yani İmam Ahmet'tir ve İbn Akil el-Hanbelidir. Ne? Hayır, hiçbir şekilde bozmaz. Hiçbir şekilde bozmaz. Çünkü yani saimin, siyamın bozduğuna hiçbir şekilde ne delil yoktur. Bu bir. İkincisi, bu nedir? Ne balgam, ne yemektir, ne de içmektir demiştir. Bu mezhebi İbn-i Uthaymin ve bizim şeyhimiz İbn-i Mukbil min Hadi el-Vadi'i seçmiştir. Ve bu mezhep de bize diyoruz ki doğrudur. Bu mezhep doğrudur. Ama dipnotu diyorum. Hiç şüphesiz ki kast etmemesi gerekir. Amaçlamaması, arzulamaması gerekir. Yapabildiği kadar o balgamı dışarıya çıkartması gerekir diyoruz. Ve billahi tevfik.